जा किसी से मोहब्बत ना करना। एक इश्क का हम मुफ्त और उस पे ये दिल आफत। ये दिल आ